Привітання. Привітання. Дзень добры. Привітання. Шановныя сябры, у нашай серыі гутарак «Кантэкст» сёння ў гасцях Надзея Кандрусевіч і вядоўцы Усеўлад Сібурака і Анатоль Івашчэнка. Надзея Кандрусевіч-Шыдлоўская, беларуская перакладчыца і выдавец. Нарадзілася ў 85-м годзе ў Браславе. Вучылася ў браслаўскай гімназіі, скончыла лінгвістычны універсітэт у Мінску. Пачынала з перакладаў апавяданняў з ангельскай і італьянскай. Са шведскай дзіцячай кнігі перакладае з 2008 года. Пераклала асобныя часткі сусветна вядомай серыі пра маму Му, шведскіх казачнікаў Юі і Томаса Вісландараў. Заснавала ў 2018 і кіруе выдавецтвам «Коска». Лаўрэт прэміі «Гарачае сэрца» шведскай акадэміі дзіцячай кнігі ў 18 годзе за адданасць дзіцячай літаратуры Швецыі і яе папулярызацыю. Лаўрэт прэміі імя Карлоса Шэрмана за 19 год, пераклад са шведскай кнігі «Йордзіс» Юі Вісландар. І мы пачнем з дзіцячай літаратуры, ў якой вы плённа працуеце. Адкуль цікавасць? Персанальны некі досвід ці проста, скажам так, выбар нішы, ў якой поле не паханае? Адкуль прыход менавіта ў гэту сферу літаратуры? Ну, так пачалося, проста так склалася. Я, напэўна, аказалася ў тым месцы, дзе змагла потым развіцца гэта цікавасць да дзіцячай літаратуры. Усё пачалося з маёй цікавасці да шведскай мовы ў лінгвістычным універсітэце і да перакладу. Гэта неяк так спалучылася. У той час у Мінску дзейнічаў цэнтр шведскіх даследаванняў, які ладзіў актыўна нейкія заняткі, майстар-класы для такія па перакладу з шведскай на беларускую мову. І калі я вучылася ў магістратуры ў лінгвістычным універсітэце, я якраз трапіла на такі курс, дзе было там 5-6 чалавек, мы сустракаліся штотыдзень і разбіралі нейкія тэксты, вершы, урыўкі з розных твораў са шведскай мовы, сустракаліся з беларускімі перакладчыкамі, з беларускімі аўтарамі. Там як бы гэтая цікавасць да перакладу яшчэ больш узмацнілася, і па выніках гэтых курсаў шведскі цэнтр выдаў такі зборнік апавяданняў. Усім там мы кожны выбраў сабе нейкі твор маленькі, мы пераклалі гэта на беларускую мову і выйшаў такі як бы сам выдат. А потым я пазнаёмілася на гэтых курсах з амбасадарам Стэфанам Эрыксонам. І калі я пайшла ў дэкрэтны адпачынак, мне проста выпадкова патэлефанаваў Стэфан і сказаў, што «Надзя, ты зараз усё роўна, табе няма чаго рабіць, ты сядзіш дома». Вось так амбасадар успрымае дэкрэтны адпачынак. Да, і якраз там майму сыну было яшчэ толькі некалькі месяцаў, у мяне сапраўды іншага занятка не было, і ён мне прапанаваў перакласці вось гэту кнігу «Малы медзведзік». Вось з гэтага ўсё пачалося, да, так? З гэтага ўсё пачалося. Юі Вісландар і Томаса Вісландара з ілюстрацыямі Йенса Альбума. І я згадзілася, гэтая кніга выйшла. Ну і так супала, што ў мяне на руках маленькі дзіцёнак, сын, якому трэба штосьці чытаць. І тут я пераклала гэту кніжку. Я пачала шукаць, што яму набываць, што яму, якія кнігі я буду яму чытаць. Ну і так я, як бы, у прынцыпе, і зацікавілася дзіцячай літаратурай і шведскай у прыватнасці. І сыну зараз 12 год, а я ўсё яшчэ засталася вось там, у гэтых дзіцячых кніжках, і абрасла імі проста. Сказаць, што тут не вы нават, скажам так, это быў працэс узаемны. Я маю на увазі, не вы проста прыйшлі да шведскай літаратуры і узяліся за яе, але літаратура ці краіна рабіла крокі насустрач. То есть, да, фактычна шведскі цэнтр існаваў. Так. Была актыўная суполка, так, дзякуючы так. Амбасадзе. Быў канкрэтны чалавек, Стэфан Эрыксан, так, які апікаваўся працэсам. Так. То бок, гэта быў момант, калі дзяржаве, якая прадстаўлена была ў Беларусі, так, такім чынам было цікава, каб людзі траплялі ў, скажам, сферу культуры Швецыі. Ну, гэта нармалёвая палітыка ўсіх еўрапейскіх краінах, калі яны прасоўваюць сваю культуру, сваю літаратуру за мяжу. Я спадзяюся, што нашу беларускую літаратуру мы таксама будзем прасоўваць. Не, ну, вы ведаеце, напэўна. Будзем ведаць, як гэта рабіць потым, так. Што існуюць інстытут польскі, інстытут Гёте, і гэтак далей, гэтак далей. Многія краіны сапраўды маюць цэлую культурную палітыку за мяжой. Для нас это, канешне, на жаль, з разраду фантастыкі, але для... Ну, я спадзяюся, потым у нас таксама будзе свой там інстытут беларускай кнігі ці там рада культуры Беларусі, якая будзе прасоўваць нашу літаратуру. Калі ўпершыню патрапілі ў Швецыю, што это быў за год? Гэта быў год 2010. Я паехала на кніжны кірмаш у Гётэборг. Што вас там вось найбольш так вот уразіла адразу? Вот вы прылятаеце, ясна, што кірмаш гэта адзін з самых буйных. Ну, па-першае, я першы раз наогул патрапіла на кніжны кірмаш, таму што гэта, канешне, уяўленне пра тое, якім ён мусіў быць, яны трошкі не супадалі з тым, што я там пабачыла. Гэта шмат... Што чакалася і што ўбачылася? Ну, гэта шмат, ну, такі проста канцэнтрацыя, вялікая канцэнтрацыя кніг, выдавецтваў, дзіцячых кніг. Тое, што там пабачыла, канешне, для мяне гэта было такім шокам, што такая столькі кніг так можа выходзіць штогод. А прыблізна колькі? Вось, ну, каб так, так потым я як бы ўжо пачала гэта даведвацца, ёсць інфармацыя. Якая колькасць прыблізна от дзіцячых кніг? Ці вядома гэта? Так, вядома. І яна павялічваецца кожны год. Ёсць інстытут, які гэта ўсё за гэтым сочыць, падлічваць, гэта статыстыку ведуць. Зараз у Швецыі штогод выходзіць каля 1500 кніг для дзяцей і падлеткаў, так, это толькі арыгінальная на шведскай мове. Вось гэта нават лічба проста, ну, цяжка так уявіць, да. Так. Ці ёсць толькі беларускіх чытачоў? Так. Я памятаю, як я пабачыла чаргу людзей, якія стаялі проста за некалькі кіламетраў ад будынку, дзе адбываўся кніжны кірмаш, і яны ўсе стаялі туды па квіток, каб трапіць на кніжны кірмаш. Тым часам я хачу вярнуцца вось да феномену якраз шведскай дзіцячай літаратуры і запытацца ў вас як узнаўцы. А ці праўда, па-першае, тое, што шведская літаратура дзіцячая гэта адметная літаратура для Еўропы, да, ці проста, скажам, на фоне нашай слабой, да, сучаснай, я маю на ўвазе, любая, да, моцная. І калі ўсё ж такі яна адметная, то на ваш погляд, у чым гэта адметнасць, да? Чаму краіна, у прынцыпе, з невялікім насельніцтвам, да, з мовай, якой карыстаюцца толькі шведы, да, гэта ж не мова міжнародных стасункаў. У прынцыпе, да, не французская, не іспанская. Чаму раптам звыш папулярныя аўтары вельмі перакладаемыя і такія жывыя героі. Што там у шведаў такога, што дзецям усяго свету гэта цікава? Сапраўды, ва ўсім свеце шведская літаратура лічыцца, што перажывае дзіцячая, перажывае такі залаты век, які пачаўся з сярэдзіны 20-га стагоддзя, калі ў 1945 годзе Астрид Лінгрен напісала сваю кнігу пра Піпі Догу Паншоху. Калі яна фактычна проста перакуліла ўяўленне людзей, якой можа быць дзіцячая кніга. Бо дагэтуль, калі глядзець у гісторыю шведскай дзіцячай літаратуры, там таксама былі розныя этапы. Там былі і падзел кніжак для дзяўчынак і хлопчыкаў, які вельмі павучальны, як мусяць паводзіць сябе дзяўчынкі, як мусяць сябе паводзіць хлопчыкі. Там былі таксама стэрэатыпаў. Так, там былі таксама вельмі, напрыклад, перыяд, калі был, як бы выходзіла вельмі шмат чарадзейных казак. Потым быў перыяд, калі прыйшлі пераклады з Еўропы, з ангельскай мовы, з французскай мовы, з нямецкай мовы прыходзілі. Калі выходзіла шмат рэлігійнага кшталту літаратура для дзяцей. Таксама літаратура была вельмі такая педагагічная, як трэба рабіць, як не трэба, што можна, што не можна. Вось гэта таксама ўсё было характэрна для шведскай дзіцячай літаратуры. Як не дзіўна, гэта зараз можа гучаць. І вось прыйшла Астрид Лінгрен, ну, пасля вайны, вядома, там таксама сітуацыя. Я думаю, што гэта ўсё гістарычна кантэкст, у якім апынулася краіна, што яна ніхто не ўдзельнічала ў вайне, што вось гэтыя вось нейкія еўрапейскія плыні з псіхалогіі, як мы глядзім на дзяцей, як бацькі ўзаемадачыненне бацькоў і дзяцей, гэта таксама паўплывала на тое, што з'явілася такая пісьменніца Астрид Лінгрен, і што яна пачала ўздымаць гэтыя тэмы. Яна пачала пісаць па-іншаму, яна змініла гэтую перспектыву не зверху ўніз, а з боку дарослага ў бок дзіцяці. А яна як бы выстраіла гэтую апавяданне, гэтую лінію роўную, перспектыву змініла і паставіла проста дзяцей у цэнтр апавядання і пачала будаваць усё дзеянне, увесь вакол дзяцей, так каб дзеці маглі сябе ў розных сітуацыях там пазнаваць. Змяняюцца густы. Ці правільна сказаць, што дзіцячая літаратура, яна мяняецца па запыце грамадства, ці ёсць вечныя тэмы, да, ў дзіцячым, што заўсёды зойдзе, да, скажам так. А проста для многіх па-ранейшаму і бацькоў, і дзяцей, мы ўсе дзеці ў мінулым, ну, дзіцячая што, згадваецца адразу чарадзейная казка, да, класіка жанра, да. У кожнай краіне на ёсць, неважна, браты Грым, ці гэта там, да, у нас нешта народнае, не істотна. А што з тэмамі ў дзіцячай літаратуры? В сэнсе, наколькі важна трымаць руку на пульсе, сачыць? Ці ёсць беспройгрышнае? Проста што можна браць заўсёды і лупіць, і яно будзе знаходзіць чытача і водгук? Ну, насамрэч, тут Усё так жа, як і ў гэтаксама, як і ў дарослай літаратуры. Ёсць нейкія класічныя, ну, ёсць класічная літаратура, так, якая... Так, на што гэта будзе для дзіцяча? Так, ну, для дзіцячай літаратуры. Я думаю, што і вы чыталі ў дзяцінстве, і Анатоль чытаў у дзяцінстве, і ўсе вы чыталі, напрыклад, Мілна, Жюль Верна, так. Льюіса Кэрала, вы чыталі Толкіна, магчыма, так? Вельмі класных такіх рускіх перакладах. Толкіна мы чытаем зараз. Так, Толкіна мы чытаем зараз. То бок, вось гэтыя аўтары, якія, ну, іх можна аднесці да, ну, такіх класічных тэкстаў, класічны корпус тэкстаў дзіцячай літаратуры. Так. І чытала я іх у дзяцінстве, там, пачынаючы ад Вінні-Пуха і сканчываючы там Алісай. І Мілн, і Лінгрен, гэта самыя класныя мультікі. Савецкія. Так, ну і насамрэч гэта можна працягваць. Гэты спіс, яны, ага. Ну, іх яны ёсць. Ну, гэта мы гаворым пра класіку, правільна? Гэта класіка, і іх чытаюць і мае дзеці, там, і дзеці там, і па ўсім свеце. І будуць чытаць, я ўпэўнена, яшчэ шмат гадоў. Ёсць тэкст, і гэта таксама з дарослай літаратурай, так? Ёсць класіка, якая, ну, якую ўжо далей, як бы хто што чытае, ці, напрыклад, я чытала Толкіна, але не любіла Жюль Верна, напрыклад, гэта ўжо мой асабісты густ. Ці там мой сын зараз любіць Жюль Верна, а не любіць Толкіна. Ну, напрыклад, гэта ўжо залежыць ад густа, але то, што гэтыя кнігі чытаюць, гэта факт. Ну, і гэта так і будзе. Гэта, бо гэта як бы класіка, выпрабаваная часам. Але ёсць кнігі, гэта таксама, як і з дарослай літаратуры. У дзіцячай літаратуры гэта больш адчуваецца. Ну, калі мы проста зірнем у гісторыю дзіцячай літаратуры, вось, напрыклад, у шведскай, там былі кнігі, калі вось у Швецыі пачалося такі рух за экалогію, за супраць вайны ва В'етнаме, і яны пачалі рабіць на замову, як бы, ну, такое ўражанне, я не ведаю, як там усё адбывалася, але такое ўражанне было, што дзіцячым пісьменнікам замаўлялі проста тэмы, якія мусяць, ну, мусілі быць там уздымацца ў гэтай ці іншай кніжкі. І сацыяльны заказ. Так, такі, як бы, да? Так, сацыяльны заказ. І гэтыя кнігі, ну, вось яны пабылі там, напрыклад, гэты 10 год, калі гэта тэма была актуальна, ці гэта тэма абмяркоўвалася ў грамадстве. А потым зараз пра гэтых аўтараў мы нічога не ведаем. Яны як бы зніклі. І я думаю, што наўрад ці пра іх будуць ўжо іх будуць чытаць, і іх будуць узгадваць толькі вось, ну, у навукоўцы, які будуць даследаваць менавіта гісторыю дзіцячай літаратуры. Ну, тое ж самае, як бы і зараз я думаю, што таксама ствараюцца шмат тэкстаў, якія не пройдуць вось гэта выпрабаванне часам. Ну, і мы можам толькі ну, з нейкім часам гэта нейкая інтуіцыя. Часам гэта, ну, сапраўды ёсць шмат установ, інстытуцый, якія прафесіяналаў, якія, ну, прынамсі ў Швецыі, ці той же кірмаш у Балоні, там працуюць проста велізарная каманда прафесійных ілюстратараў. Яны адбіраюць, яны глядзяць, якія кнігі варты таго, каб на іх звернули увагу. Ну і гэта я маю на увазі пра розныя літаратурныя прэміі, конкурс вось у гульні дзіцячай літаратуры ў Швецыі, гэта прэмія Аўгуста, якая праводзіцца, выдаецца кожны год за ў трох намінацыях. Гэта дарослая кніга, кніга для дарослых, мастацкая кніга для дзяцей, найлепшая кніга для дзяцей і падлеткаў года і нон-фікшн. А калі мы кажам пра такую вялікую літаратурную прэмію, гэта Альма Прысад, Астрид Лінгрен Мемориал Уот. Вось зараз ўжо будуць абвешчаныя пераможцы ў гэтым за 2021 год. А намінаваць можна было вось тыдзень таму, распачаўся працэс намінацыі. Гэта такая як бы маленькая літаратурная прэмія Нобелеўская, ну, як маленькая, яе часта называюць маленькай Нобелеўскай прэміі ў галіне дзіцячай літаратуры, бо там, ну, дастаткова вялікая грашовая сума, гэта палова Нобелеўскай прэміі, сапраўды. Ну, і потым, як бы, гэтаму пісьменніку ці ілюстратару, ці чалавеку, які, ці калектыву, які робіць шмат для прамоцыі дзіцячых кніг, ім цэлы год проста вакол, ну, робіць розныя імпрэзы, прамоцыі гэтых кніг ці ілюстратару. Ну, то бок, гэта такі зелёны квіток у тое, каб вось трапіць у гэты спіс класікі. Бо шмат хто з ілюстратару, які быў, напрыклад, невядомы, той же там, напрыклад, Шон Тан, ці хто і потым станавіліся сусветна вядомымі. Жаклін Вудса, напрыклад, мы пра яе нічога не ведалі, гэта лаўрэатка некалькі год таму яна атрымала прэмію, яна з амерыканская пісьменніца для падлеткаў піша. Ну, вось як бы з ёй было вельмі шмат менавіта увагі ёй надзялялася яе творчасці. Ну і тое ж самае ў Балоні ёсць як бы журы, якое праводзіць выставу найлепшых ілюстратараў. Яны выбіраюць 23 напэўна ілюстратара і робяць падчас кніжнай выставы такую выставу ілюстрацый з кніжных з дзіцячых кніг. Ну і вось заходзячы з гэтага, новыя тэмы ўсё ж такі прасочваеце вы, што новага з'явілася, вот некія, ну я маю на ўвазі, банальна, вот вы сказалі, там была вайна ва В'етнаме, да, адпаведна асвятлялася там пацыфісцкая некая лінія, штось яшчэ. Што зараз вот са свежага, што з'явілася такога, чаго не было там 5-10 год таму? Ну, скандынаўскай літаратуры гэта і гэта менавіта я маю на ўвазі не тыя тэмы, не сацыяльны заказ, а тыя тэмы, якія натуральна з'яўляліся. Ну, гэта так, гэта ну і гэта з'яўляецца характэрнай рысай менавіта скандынаўскай літаратуры, уздымаюцца вельмі складаныя тэмы, менавіта ў кнігах для дзяцей. Напрыклад, страхі, пачынаючы ад страха цемры, застацца там у цёмным пакоі, напрыклад, ад страха выступаць публічна перад вялікай публікай, ад страха адзіноты, і страха страціць сваю сям'ю, і гэтак далей. Ну, то бок, усялякі розныя тыпы страху абмяркоўваюцца. Прытым гэта не то, што там, як бы, гэта мастацкая кніга, гэта абмяркоўваецца ўсё па-мастацку. Напрыклад, гісторыя, вось кніга Ульфа Нільсена з ілюстрацыямі Эвы Эрксен, якую перакладала Алеся Башарымова, яна выходзіла вось у нас па-беларуску нават. Там хлопчык, уся гісторыя верціцца, найлепшы спявак у свеце. Уся гісторыя у кнізе верціцца вакол прадстаўлення ранішніку ў школе, ці ў дзіцячым садку, я ўжо не памятаю. І вось хлопчыку трэба проста апрануць свой касцюм, выйсці на сцэну і сказаць там пук, напрыклад. Я не памятаю, што ён там мусіць сказаць адно слова. І ён гэтага баіцца. Вось. І як ён гэта страх перадольвае, хто яму дапамагае, там бацькі, у яго ёсць маленькі брацік, ён і бачыць яго ў залі, там, ну і гэтак далей. То бок, у такім выглядзе. Яго перажыванне, так, як ён хвалюецца перад выступам, як ён не спіць. Так, прытым гэта не апісальна, а гэта хутчэй, гэта зроблена па-мастацку, так, каб гэта гучала для нас як гісторыя, але кожны дзіцёнак, калі мы яму чытаем гэтую кнігу, ён, калі ў яго ёсць такая праблема, ці ён сутыкаўся, быў у такой сітуацыі, ён там пазнае сябе, ну і захоча перачытаць, напэўна, гэту кнігу. Ці, можа быць, гэта кніга яму дапаможа гэты страх неяк перарасці. Ну, гэта такая адна. Потым шмат у якіх кнігах уздымаецца тэма смерці, калі хтосьці памірае з бацькоў, ці хтосьці памірае з дзідулі, бабулі. Што з імі потым адбываецца? Вось, напрыклад, зараз, ну, у мяне ў выдавецтве Коска выходзіла дзве такія кнігі, у якіх ёсць тэма смерці. Здаецца. А вось гэта зараз у гэтым годзе выйшла кніга з нарвежскай, у перакладзе з нарвежскай Юлія Тимафеева перакладала кніга Стэйна Холя «Неба Ганны». Там у смерць, слова «смерць» не называецца, але ў самым пачатку гісторыі тата і дзяўчынка, яны кудысьці ідуць. Мы потым, калі ўжо мы прачытаем гэтую гісторыю, мы зразумеем, што яны ішлі на пахаванне мамы гэтай дзяўчынкі. Вось, але дзяўчынка хоча даведацца, яна задае шмат пытанняў, што сталася з мамай, дзе яна. І яны ў такую вандроўку адпраўляюцца разам з татам у такую вельмі фантазійную падарожжа. І ось гэта кніга, уласна, ёсць гэта падарожжа, які такі маленькі адказы на пытанні, які здае Ганна. Таксама кніга Сары Лундберг «Птушка ва мне ліціць куды захоча» па матывах жыцця шведскай мастачкі Берты Хансен, якая, у прынцыпе, была такая адной з першых шведскіх мастачак, жыла на пачатку 20-го стагоддзя. Уся гісторыя распавядае пра то, як маленькая дзяўчынка, якая жыве на хутары са сваімі бацькамі, хоча стаць мастачкай. Але мама хварэе моцна на туберкулёз, на сухоты. Гэта была такая вельмі распаўсюджаная хвароба. Амаль кожны чацвёрты ў Швецыі, вось на пачатку 20-го стагоддзя, памёр ад гэтай хваробы. І мама памірае. І тата застаецца адзін з чатырма дзецьмі на хутары, бо Швецыя была ў той час такая сельская краіна, шмат хто жыў на сваіх гаспадарках. І тата супраць таго, каб дзяўчынка ад'їжджала ў школу, вучылася і становілася мастачкай. Ну і мы вось назіраем, як бы ў сярэдзіне кнігі, там гэта мама памірае, мы бачым, як дзяўчынка заходзіць у пакой, бачыць маму, як, што яна перажывае, як яна ўцікае ў лес, хаваецца там ад... Ну, сапраўды цікавая тэма, але дазвольце, вось, фіналізуючы нашу размову, ўсё ж такі прыйсці да таго, што ў нас пралюстравана нават у кадры, гэта да кніг вашых выдавецтва. Па-першае, адкуль, ну, невідавочны шлях ад перакладу да ўласнага выдавецтва. Скажам, адкрыта ў нас ёсць цудоўныя перакладчыкі, многія з іх у нас былі ў гасцях, многія дойдуць, але чаму раптам выдавецтва, Коска, і ўсё ж такі, што выдае ваша установа? Установа Каб не дубляваць просто так. Третий раз выдавецтва, я уже так. Ну, насамрэч так, я перакладаю уже шмат год, і я вельмі удзячна усім выдавецтвам, з якімі я супрацоўнічала, і які выдавалі мае кнігі, мае пераклады. Але яны былі неправільны. Не, ну былі правы, я вельмі люблю кнігазбор, выдавецтва Логвіну, там дзяржаўныя выдавецтва, які выходзілі, у якіх выходзілі вось першыя кнігі пра Мамумуці, там і ну, ўжо рарытэты, мы іх ужо не пакажам. Мы ўжо не ну, і у мяне яны ёсць, так, у бібліятэках яны ёсць, але фактычна тады я была так, ну, такое, я думаю, што як і шмат іншыя нашы беларускія перакладчыкі, яны шукаюць кнігу самі, якую, які ім дадуць шыць, і ім падабаюцца, і праносяць выдавецтва, і яны кажуць, о, добра, давайце, мы выдадзім гэтую кнігу, ці не, нам не падабаюцца гэтыя ілюстрацыі, гэту кнігу мы не выдадзім. Вось так некалькі разоў адбывалася, што не заўсёды тыя кнігі, нават кнігі пра Пэтсона і Фіндуса, Свена Нордквіста, не адразу ж там атрымалася там іх выдаць, ці кніга пра Білу Болу, там, дарэчы, таксама складаная тэма закранаецца, незвычайных, не дзяцей, дзяцей з хваробамі, з там дзяўчынка з аўтызмам, але там таксама гэта не называецца. Некаторыя там казалі мне, што гэта вельмі складана, мы гэта не будзем выдаваць, там, ці мы зможам выдаць толькі, там, напрыклад, дзве кніжкі на год, ці, ну, карцей, ці заўсёды ў такім сусе залежы. Мелі абмежаванні, умовы, так, прапановы сустрэчныя так, і так далей. І я, ну, ў такім заўсёды залежным стане знаходзілася. І ў мяне гэтая думка была, што, ну, ўже, можа, гадоў 5, там, я з ёй жыла, што, вось, напэўна, трэба паспрабаваць неяк быць такой больш незалежнай, паспрабаваць, што гэта такое. Вось, вырашаць самой, што, і несці самой за гэта потым адказнасць. Ну, і я да гэтага прыйшла, і ў выніку, вось, 3 гады назад я заснавала сваё ўласнае маленькае установу, выдавецтва Коска. Так. І зараз у мяне вось ёсць гэты вопыт таго, як самой, пачынаючы вось увесь ланцужок гэты, пачынаючы ад таго, што я знаходжу кнігу, якую я буду перакладаць, я звязваюся з выдавецтвам, якое валодае аўтарскімі правамі, заключаю з імі дамову, я шукаю, я раблю пераклад, ці шукаю таго, хто гэта пераклаў. Я раблю макет, дамаўляюся з тымі, хто будзе рабіць макет, хто робіць рэдактуру, карэктуру, друкарню, якая будзе гэта кніжку друкаваць. І потым, вось самая мая нелюбімая частка, але вельмі важная, гэта як кніжка трапіць да чытача. Гэта ўжо такі занятак, які захоплівае ўсё ўвесь час. Ты пастаянна ў гэтым жывеш, ты жывеш з гэтымі думкамі. Я зразумела, што такое несці адказнасць за свой выбар, калі ты выбіраеш кнігу, і яна потым нейкага невядомага аўтара. Напрыклад, вось зараз я выдала кнігу «Эмма ад Богі» Яміна, пра яе ніхто не ведаў раней у Беларусі. Як гэта выдаць кнігу, пра аўтара якога ніхто не ведае? Што трэба рабіць? Вядома, яна будзе горш прадавацца. Але я зараз уже ведаю, што я сама несу адказнасць. Я зрабіла гэты выбар, я сама буду далей гэта ўсё разграбаць. Ці там нейкія іншыя кніжкі. У прынцыпе, ну, мне ніколі не было такой думкі, што я там зараз усё гэта кіну ці зверну. Хаця зараз, канешне, выдавецтву не лёгка. Сябры, да. каб наша гутарка не засталася проста прыгожымі словамі, якія вы недзе там паглядзелі ў вольны час у інтэрнэце, шукайце кніжкі выдавецтва Коска, набывайце сабе, сваім сябрам, знаёмым. Не абавязкова шукаць у бібліятэцы то, чаго няма, ўсё на прасторах інтэрнэта можна замовіць, знайсці, я так. Думаю, пошты, нават ва ўмовах жудаснай пандэміі да вас прыйдзе, а то пры жаданні даедзе і за мяжу. Добрыя кніжкі па-беларуску ёсць, таму не пазбаўляйце сваіх дзяцей цікавага чытання. У нас у гасцях была перакладчыца і выдавец Надзея Кандрусевіч. Да сустрэчы. На нашым школьным двары за спартовай залай ёсць вялізная яміна. Мы яе так і называем – Яміна. Яміна ўтварылася там яшчэ даўно, калі нехта выкапаў адтуль вельмі шмат жвіру ды пяску. Цяпер там адно пні ды карэння, і можна гуляць. Там ёсць схілы, па якіх класна забягаць угару і спускацца ўніз, і раскіданыя розныя галінкі ды камяні. А ў адным месцы ёсць нават жоўтая гліна, і яна ніколі не сканчаецца. Аднойчы Вібека капала там цягам цэлага перапынку, але гліна так і не скончылася. Маё самае любімае месца ў яміне – вялікі корань. З ім можна рабіць што заўгодна – будаваць дамок, гуляць у хованкі, у краму, у машу і мядзведзяў, ды ва ўсё. Адзін корань на вялікім корані вельмі гладкі, бо мы караскаліся па ім столькі разоў, што немагчыма і падлічыць. Цяпер ён зусім-зусім гладкі, як ручка школьных дзвярэй. Дарослыя не любяць яміну. Яны кажуць, што нам лепш там не бегаць, бо можна бо можа здарыцца нешта жудаснае. Вы можаце ўпасці ды пабіцца, кажа настаўніца Ева. Аднойчы я ўпала і пабілася, адказваю я, але зусім не ў яміне, а ў спартовай зале, калі Ганна скочыла і прызямлілася не на маты, а на мяне. Настаўніца Ева нічога не кажа, толькі крывіцца і глядзіць кудысьці ў бок. «Усё адно ваша яміна дрэнная», – мармыча яна сабе пад нос. Як толькі пачынаецца перапынак, мы бяжым да яміны, бо там хапае месца ўсім. Хтосьці спаборнічае ў скоках, хтосьці каўбаскай скатваецца са схілаў ці гуляе ў дзікіх козачак. А дарослыя стаяць на краі яміны ды пільнуюць нас. «Можа, пагуляеце ў футбол ці пагушкаецеся на арэлях?» – крычаць яны зверху. Настаўнік Рольф бярэ мяч і паказвае нам некалькі складаных фінтоў. «Не хочам», – крычым мы ў адказ. «Вось так проста. Нам патрэбна толькі яміна». Раз мы робім сапраўдную паласу перашкодаў, якія трэба пераскочыць, ці пралезці пад імі, ці прабегчы. Амаль перад самым канцом нашай дарогі трэба крыху балансаваць на бервяне, а потым караскацца ўгару па схіле. І гэта вельмі лёгка. І весела. І вось мы пачынаем. Хутка ўсім робіцца цёпла, а нашы твары чырванеюць. «Ну», – кажа настаўніца Ева, – «зараз абавязкова штосьці здарыцца, хутка хтосьці расквасіць нос». Але нічога не здараецца. Усё добра. Мы прабягалі ўсю нашу паласу перашкодаў 12 дзён запар, але ўсе насы засталіся цэлыя. Аднойчы пасля падвячорка проста на ганку Вібека спатыкнулася і ўпала. Акурат носам, не паспеўшы выцягнуць перад сабой рукі. З носа пацякла кроў, а на скуры з'явіліся брудныя драпіны. «Ну што, бачыце?» кажа настаўніца Ева, гледзячы на бедную Вібеку, усю ў пластыры. А потым забараняе нам гуляць у яміне. «Ну чаму?» – незадаволена пытаемся мы і злуёмся. Але настаўніца Ева адказвае толькі. «Таму! Цяпер на перапынках толькі гушкацца на арэлях ды скакаць на скакалках». Мы крывімся і глядзім сабе пад ногі. Цэлы тыдзень мы проста сядзім на арэлях. Нам нельга гушкацца стоячы. Нельга саскокваць уніз, нельга падымацца высока і нельга закручвацца. Мы вельмі занудзіліся скакаць на скакалках, а ўсе мячы чамусьці паздзімаліся. «Ну і нічога такога, можна ж гуляць і так», – лічыць настаўнік Рольф. Але так гуляць, вядома, немагчыма. Праз нейкі час мы зноў пачынаем хадзіць да яміны, але цяпер нам дазваляюць гуляць толькі на краі. Мы капаем зямлю, балансуем на каменні. Гуляем з лісцем і галінкамі ці проста сядзім, звесіўшы ногі. Дарослыя, вядома, злуюцца. «Але ж глядзіце, мы не ў яміне», – адказваем мы. На краі яміны таксама добра. Мы ўвесь час прыдумляем новыя цікавыя гульні. Карым прапануе пабудаваць новую паласу перашкодаў. І неўзабаве край яміны становіцца раўнюсенькім. Там, дзе раней была трава, цяпер голая зямля. Мы ведаем кожны каменьчык, кожны карэньчык. Можна гуляць у ратавальнікаў і закідваць нашы скакалкі хто далей. У мінулую пятніцу, калі мы былі на вуліцы і гулялі ля яміны, мне захацелася ў прыбіральню. І калі я праходзіла паўз пакой для настаўнікаў, то пачула, пра што яны там размаўляюць. «Так больш не можа працягвацца», – гучыць голас настаўніцы Ева. «Хутка хтосьці проста зломіць сабе шыю. Тады трэба засыпаць гэтую яміну. І кропка». Прапаную настаўнік Рольф. Але тут мне сапраўды трэба было бегчы ў прыбіральню, а потым былі выходныя, і ніхто не хадзіў у школу. У панядзелак яміны няма. І ніякага краю. Усё плоскае і цвёрдае. Няма схілаў, з якіх можна скатвацца. Няма каранёў. Не з'едзеш на каленках, не пройдзеш паласу перашкодаў і не пагуляеш у ратавальнікаў. Можна толькі хадзіць туды-сюды. Але раптам мы нешта бачым. За засыпанай ямінай узвышаецца гара, а там жвір і пясок, і камяні, і галінкі, і карані, і кусты. Гэта проста гара з усяго без разбору. Мы хутенька бяжым туды, караскаемся па схілах, гушкаемся на галінах, капаем ды рыем. Мы гуляем, ажно пакуль нас не забіраюць бацькі. Гэта проста неверагодна, нашмат весялей, чым яміна і край разам. Наступным днём мы зноў там. На гары.